ہمارے تختوں کو پانی ہچکولے دے رہا تھا، کبھی ادھر پھینک دیتا کبھی ادھر پھینک دیتا، رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہم لہروں کے رحم و کرم پر تھے، اسی طرح بہتے چلے جا رہے تھے، بالآخر رات کا سینہ چاک ہوا، چاندنا ہوا، جب اجالا ہر طرف پھیل گیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس حبشی کا تختہ میرے قریب آ چکا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس حبشی نے میرے تختے پر چھلانگ لگا دی اور کود کر وہ آ گیا، اس حبشی پر شیطنت سوار تھی، شہوت کا بھوت اس پر مسلط تھا، وہ مجھ سے خواہش کا اظہار کرنے لگا، میں ڈر گئی، میں نے اس کو بھی خوف دلایا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا، تجھے ابھی نہیں دیکھا کہ پورا جہاز طوفان کے ایک ہی تھپیڑے کی زد میں آ کر تہس نہس ہو کر رہ گیا، میرے بھائی یہ تو اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، جہاں ہماری بندگی اور عبادت بھی ہمیں طوفان سے نہیں نکال رہی، تو وہاں اگر ہم گناہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا قہر و غضب نازل ہوگا، لیکن وہ شخص جو تھا وہ شہوت میں اندھا ہو چکا تھا، وہ عورت اپنی سرگزشت سنا رہی ہے کہ وہ حبشی مارے شہوت کے اندھا ہو چکا تھا، اس پر شیطان مسلط تھا، جیسے آج کل شیطان مسلط ہے، روز ہم مطلب لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، ہمارے محلے میں میت اٹھ کر جا رہی ہے، ہمارے گھر میں زور زور سے گانے بج رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس حبشی پر شیطان مسلط تھا، اندھا ہو چکا تھا، اس نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی خواہش پوری کر کے رہوں گا، جب میں نے دیکھا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے تو چپکے سے میں نے اپنے منے کو، جو اب تو بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ، چھوٹا سا تھا یہ، میں نے اپنے منے کو چپکے سے چٹکی بھر دی، تو جب اس کو چٹکی بھری تو وہ ایک دم چونک کر جاگ پڑا اور ہوا ہوا کرنے لگا، زور زور سے رونے لگا، تو میں نے اس بچے سے کہا کہ اچھا پھر جب میں ذرا اس کو سلا دوں، یوں کر کے میں اس کو سلانے کے بہانے کچھ مطلب یعنی کہ وقفہ چاہتی تھی کہ شاید کوئی مطلب صورت نکل آئے خلاصی کی، تو میں اس کو تھپکی دے کر سلانے بھی لگی اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے حضور مناجات کرنے لگی، لیکن اس حبشی کو اس بچے کی مداخلت پسند نہیں آئی، اس حبشی نے زبردستی میرے بچے کو میرے پہلو سے جدا کیا اور اٹھا کر اسے سمندر میں پھینک دیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں بڑی عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنے لگی کہ اللہ تو پاک ہے، اے وہ پاک ذات، انسان اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائر ہو جاتی ہے، اے پروردگار میرے اور اس ظالم حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ عورت اپنی سرگزش سناتے ہوئے بتا رہی ہے، خدا کی قسم ابھی میں اس طرح گڑ گڑا کر دعا کر ہی رہی تھی اور ابھی میری دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا جانور سطح آپ پر ابھر آیا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آتے ہی اس جانور نے اس حبشی کو لقمہ بنا لیا اور سمندر میں گھوتا اس نے لگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس ظالم حبشی کے چنگل سے آزاد کر دیا، اس کے بعد سمندر کی لہریں مجھے ادھر سے ادھر تھپیرتی رہی، یہاں تک کہ میرا تختہ ایک جزیرے کے کنارے لگ گیا، میں لپک کر اتر گئی، بے سر و سامان تھی اور تنہا تھی، میرا بچہ بھی مجھ سے سین لیا گیا تھا، ہر طرف یا اور بے مائیگی کا عالم تھا، چار دن اسی جزیرے پر میں بھٹکتی رہی، گھاس وغیرہ کھا کر میں نے گزارا کیا کہ پانچویں دن امید کی کرن پھوٹتی نظر آئی، مجھے دور ایک بہت بڑی کشتی نظر آئی، چنانچہ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور اپنا اوپر کا کپڑا نکال کر میں اس کی طرف ہلانے لگی۔ چنانچہ اس بہت بڑے جہاز میں سے ایک چھوٹی سی ناؤ پانی میں اتری اور اس میں تین آدمی سوار تھے اور وہ تین آدمی ناؤ لے کر کنارے آ پہنچے۔ میں اس ناؤ میں بیٹھ گئی، اب وہ مجھے ناؤ میں بٹھا کر اپنے جہاز میں لے آئے۔ جب میں جہاز میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میرا وہی بچہ جسے حبشی نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جب اپنے جانے عزیز منے کو کسی کے ہاتھ میں دیکھا تو میری مامتا جوش پر آئی اور مامتا کی ماری میں اپنے بچے پر آندھی ہو گئی، اس کو چومنے چاٹنے لگی، سینے سے بھینچنے لگی۔ وہ لوگ یہ منظر دیکھتے رہے، پھر میں نے کہا کہ آخا یہ میرا بچہ ہے، یہ تو میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے مائی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ بچہ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل بہر مار رہی ہے، میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب اور حیرت ناک ہے۔ پھر میں نے اپنی سرگزشت ان لوگوں کو سنائی، جب انہوں نے میرا واقعہ سنا تو سب سبحان اللہ کہنے لگے اور انہوں نے سر جھکا لیا اور مجھے بتایا کہ واقعی تیرا واقعہ حیرت انگیز ہے، اب ہم بھی تجھے اپنا واقعہ سناتے ہیں جس سے تجھے بھی تعجب ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسی جہاز میں رنگ رلیوں میں مصروف تھے اور ہماری کشتی ہمارا جہاز آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہوا بالکل موافق تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا عجیب و غریب جانور سطح آب پر ابھرا، اس کی پیٹھ پر یہی بچہ سوار تھا۔ ہم ہکا بکا رہ گئے، حیرت سے تک رہے تھے کہ ہم نے غیب سے آواز سنی کہ کشتی والوں جلدی سے اس بچے کو اس جانور کی پشت سے اٹھا لو، اگر تم نے اس بچے کو نہیں اٹھایا تو ان قریب تمہارے جہاز کو ڈبو دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم نے بڑھ کر اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھا لیا اور پھر وہ جانور سمندر میں غوطہ لگا کر غائب ہو گیا۔ واقعی اے بہن تیری داستان بڑی عجیب ہے اور یہ بچہ بھی یقیناً تیرا ہی ہے، اور ہم اللہ کی کبریائی اور عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اے بہن تجھے گواہ رکھتے ہیں کہ ہم آج تک تو رنگ رلیاں مناتے تھے، عیش کوشیوں میں مصروف رہتے تھے، آج سے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تیرے آگے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمیں کبھی گناہ کرتا نہیں دیکھے گا۔ اس طرح اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر وہ کشتی والے جو تھے تائب ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے اور اس کی ہر ہر سطر عبرت کے گوہر لٹا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے قدرت کے کارخانے میں کوئی دم نہیں مار سکتا، دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے پورا جہاز ڈوب گیا اور یہ عورت چھوٹے بچے سمیت بچ گئی اور ایک حبشی بھی بچ گیا، اس کو اللہ تعالی نے امتحان میں ڈالا مگر وہ بدنصیب اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، شیطان نے اس پر ہاتھ مارا اور وہ اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود بھول گیا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا اور اس کی جو کچھ اسے سزا ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ایک جانور نے آ کر نگل دیا، اس نے ایک بچے کا قتل بھی کیا، اپنے طور پر کے بچے کو اس نے دریا میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے بچا لیا, اور کیسے عجیب و غریب طریقے پر بچا. خیر یہ تو واقعہ ہے, لیکن اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں, کیونکہ آپ کے سامنے سیدنا یونس والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں گزارا کیا ہے, اور آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں, اور یہ قرآنی واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کی لہروں پر بھی حفاظت کر سکتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کا بندہ اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے پر قادر ہے, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا, اور گناہگاروں پر گناہگاروں کو جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو وہ سزا بھی دیتا ہے. یہ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. اے میرے بھائیوں, کیا ہمیں بھی کچھ درس ملے گا؟ ان جہاد والے خوش نصیبوں کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب اللہ کی قدرت کا یہ نادر نمونہ دیکھا تو وہ جھک گئے, اللہ کے حضور انہوں نے گردن رکھ دی, اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. لیکن میرے بھائیوں, آج کے معاشرے میں ہمارے دل کس قدر سخت ہو چکے ہیں. اس واقعے کا اثر یہ ہزاروں بھائی میرے بیٹھے ہوئے شاید ہی کسی کے دل پر ہوا ہو, ورنہ اس واقعے کی حیثیت, اس حکایت کی حیثیت ایک قصہ کہانی سے زیادہ ہمارے نزدیک نہیں ہے, کیونکہ ہم اس بات کے عادی ہیں, اور ہم مطلب اگر بیان سنتے ہیں, خطاب سنتے ہیں, کسی کا تقریر سنتے ہیں, تو ہماری نیچر اور ہماری سوچ اور تھنکنگ یہ ہے کہ ہمیں مزہ آنا چاہیے, جس کے بیان میں ہمیں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, اس کو سنتے ہیں. اور کوئی اگر کتنی سچی بات کرتا ہو, اگر ہمیں لطف نہیں آتا, ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمارا بالکل اس کی طرف کوئی دل نہیں لگتا, ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. کتنی بدنصیبی. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے کو سامنے رکھیے. وہ حبشی جب گناہ کرنے لگا اور گناہ پر ڈھیٹ ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی کا قہر اس پر نازل ہوا اور جانور نے آ کر اس کو نگل دیا. کاش گناہ کرتے وقت ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی یہ گناہ کر رہے ہیں. اس حبشی کے لیے تو جانور دریا سے نکلا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر آسمان سے کوئی بلا نازل ہو جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے, آسمان سے بھی تو بلا نازل ہوتی ہے, زمین سے چل کر بھی تو مصیبت آ جاتی ہے. آئے دن اس قسم کی خبریں ضرور ہوتی ہے کہ دو مل کر گناہ کر رہے تھے, تیسرا آ گیا, بھائی آ گیا, شوہر آ گیا, باپ آ گیا, بیٹا آ گیا, اور ان دونوں کو کلاڑیوں سے کاٹ کر پھینک دیا. یہ اخبار کا روز پڑتا. دو مل کر گناہ کر رہے تھے, گناہ میں مصروف تھے, بیٹا آ گیا, اس نے فائر کر دیا, فائرنگ کر دی, اور دونوں کو ڈھیر کر دیا, بیٹا بھی پکڑ لیا گیا. اسی طرح آپ روز یہ واقعات پڑھتے آئے دن, اس ڈاکو کو مار دیا, اس ڈاکو کو مار دیا, ڈاکا مارتے ہوئے مار دیا, بھاگتے ہوئے مار دیا, اس نے اتنے قتل کیے تھے, اتنے اتنے الزام تھے, اور وہ مطلب مارا گیا, فائرنگ ہوئی ہم نے سامنے پولیس کی, اس کی مارا گیا. تو یہ اتنے لوگ روزانہ لقمہ اجل بنتے ہیں, گناہ کرتے کرتے موت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اے میرے بھائیوں, کیا ہمیں بھی عبرت حاصل ہوئی؟ ڈاکا ہم نہیں مارتے, آپ کہیں گے دو مل کر جو گناہ کرتے ہیں وہ چلو ہم نہیں کرتے, لیکن یہ دو ہی تو نافرمانیاں نہیں ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صاحب یہ گناہ کرتے کرتے لوگ مارے گئے تو ہم ڈاکو اور چور اچکے تھوڑے ہی ہیں, یا ہم وہ بلیک آؤٹ تھوڑی کرتے جس کی وجہ سے ہم کو کوئی گولی مار دے گا یا کلاڑی مار دے گا. چلو ٹھیک ہے میرے بھائیوں, چلو ہم وہ دو گناہ نہیں کرتے, لیکن ان کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے گناہ ہیں جنہیں ہم کر گزرتے ہیں. اور یاد رکھیے, گناہ پھر گناہ, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، واللہ وہ گناہ ہے. دیکھیے آگ، آگ کا بڑا شعلہ ہو، بہت بڑا شعلہ، یا دیا سلائی کا اتنا سا شعلہ ہو، اس کو آگ کہا جائے. کسی بہت بڑی گودام کو جلانے کے لیے بہت زیادہ آگ ضروری نہیں ہوتی، ایک معمولی چنگاری بھی اگر گودام میں پڑ جائے تو گودام میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ رات کا ڈھیر ہو جاتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، جلتی ہوئی سگریٹ کسی نے ڈال دی اور جناب روئی کے گودام میں آگ لگ. پیٹرول پمپ پر تو لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، یا مطلب ہے کہ تمباکو نوشی منع، آگ کا خطرہ. یعنی آگ کی چنگاری سے ہم جوکم والی چیزوں کو اتنا دور رکھتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے. حالانکہ سگریٹ پیتے پیتے پیٹرول پمپ میں آگ نہیں لگتی، لیکن خدشہ یہ کہ سگریٹ پینے والا بے احتیاطی میں ادھر ادھر سگریٹ ڈال نہ دے گی، تو اس لیے وہاں سگریٹ پینا منع ہے. تو آگ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مہلک ہے، وہ خطرناک ہے، وہ مہلک ہے، وہ تباہ کن ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح گناہ اور معصیت وہ چھوٹی ہو یا بڑی تباہ کن ہے، اس لیے کہ بندہ سوچے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، آیا بڑا ہو یا چھوٹا، کر کس کا رہا ہوں. تو گناہ اللہ کا کر رہا ہوں، یہ سوچے بندہ. جب یہ سوچ بن جائے گی کہ میں چاہے چھوٹا گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ کا کر رہا ہوں، تو بندہ ہو سکتا ہے کہ باز آ جائے. پھر اپنے ذہن میں یہ بات لائے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہم کر تو لیں، لیکن چھوٹا گناہ بھی نہایت ہی تباہ کن ہے، جس طرح چنگاری ایک گودام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح چھوٹا گناہ بھی بہت ہی تباہ کن ہے. حدیثوں میں آتا ہے سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے گناہ کرنے والے کو جس پر اللہ ناراض ہو چکا اور گناہ کی سزا سنا دی گئی، اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. ان آگ کے جوتوں سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی ہے. اب بتائیے، ہم ڈاکہ نہیں مارتے، معاشرے میں جو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بڑا گناہ نہیں کرتے کہ کوئی ہم پر گولی چلا دے، کوئی کلاڑا چلا دے. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم وہ بڑے بڑے گناہ بغیر کسی جھجک کے کر ڈالتے ہیں جو معاشرے میں معیوب نہیں سمجھے جاتے. عموماً آنکھوں کے زنا سے کوئی نہیں بچتا، اس لیے کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے، لوگوں میں معیوب نہیں ہے، جس کو دیکھو ایک دوسرے کو تاکتے ہوتے ہیں، جاگتے ہوتے ہیں. اور واقعی جو زنا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں بندوں سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو آنکھوں کا زنا بھی کیوں کرتے، آنکھوں سے کوئی نہیں بچتا. تو وہ گناہ بندہ نہیں کرتا جو معاشرے میں معیوب ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا. اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں تھا، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں تھا، وہ اب شاید مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے. اب تو میرے بھائیوں بس گناہ ہی گناہ کی زندگی ہے، معصیت ہی معصیت کا دور ہے، بس انہی گناہ سے بچنا ہے جو لوگوں کے آگے معیوب ہوں، اور باقی گناہ سے بچنے کی ضرورت. جیسے نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ میں بھی کہتا ہوں گناہ، آپ بھی کہتے ہیں گناہ، سب کہتے ہیں گناہ، لیکن بے نمازی ہونا اس معاشرے میں معیوب نہیں ہے، معیوب نہیں. دیکھیے چوروں پر روز چھاپا پڑتا، آج بھی اخبار میں خبر تھی کہ 28 ڈاکو پکڑے گئے، 28 چور پکڑے گئے، 7 مطلب چوروں کی ٹولیاں جو تھیں وہ پکڑی گئی. چور معاشرے میں معیوب ہے، اور بے نمازی ہونا معاشرے میں کوئی معیوب نہیں. کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ صاحب بے نمازیوں پر چھاپا پڑ گیا، بے نمازی پکڑے گئے؟ تو آپ کو تو ہنسی آئے گی، بے نمازی پکڑے گا اگر اخبار میں یہ آ جائے تو. تو آ نہیں سکتا کہ نماز تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی، مطلب یہ کہ نہ بے نمازی نماز پڑھتا ہے، نہ ان پر کوئی چھاپا مارے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز تو کوئی نہیں پڑھتا الا ماشاء اللہ. اس معاشرے میں 2-3-4% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، 95-96% مسلمان تو میرے خیال میں نماز پڑھتے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے کوئی نہیں بچتا. چوری سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر پکڑے گئے تو اخبار میں خبر چھپ جائے گی، مقدمہ ہو جائے گا، کیس ہو جائے گا اور سریوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اس لیے انسان چوری نہیں کرتا، اللہ کے ڈر سے باز نہیں رہتا، بندوں کے ڈر سے. لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا معیوب نہیں، حالانکہ بے نمازی ہونا. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نہایت ہی سخت ترین عذاب کا موجب ہے کہ حدیث پاک میں اور قرآن عظیم میں بے نمازیوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے، بڑی ہی مذمت کی گئی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن کی مانند موٹا ہے اور اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے. اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ خوفناک سانپ ان بے نمازیوں کو ڈسیں گے. جب ایک بار وہ سانپ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 70 سال تک، 70، ہم میں سے 70 سال کی عمر کے لوگ تو ہوں گے بھی کم اس وقت، بوڑھے بوڑھے تو بہت ہی کم آتے ہیں اجتماع میں، نوجوان زیادہ آتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب مطلب مقدر کی یاوری ہے کہ جو زندگی بھر گناہ کرتا ہے تو دل پر اتنا میل چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو شیطان بڑھنے ہی آگے نہیں دیتا. یہ بالکل تجربے کی بات ہے. بزرگ بہت کم آتے ہیں، شاید یا تو یوں ہوتا ہے کہ بس ہم نے بہت کچھ کر دیا، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیوں ہم میں سے 2-5 ہوں گے اس وقت جو 70 سال کی عمر گزار چکے ہوں گے، ورنہ ہزاروں یہ دور تک مجھے سری سر نظر آ رہے ہیں، تو یہ سب 70 سال سے کم ہے. لیکن اے بے نمازیوں یاد رکھو، جب اس لملم کی وادی میں ڈالے جاؤ گے تو خوفناک سانپ جو اونٹ کی گردن کی طرح موٹے ہوں گے اور ایک مہینے کی مسافت کے لمبے ہوں گے، ایک بار جب وہ ڈسیں گے تو 70 سال تک اس کا زہر جسم میں جوش مارتا رہے گا. اور جہنم میں ایک اور بھی وادی ہے جس کا نام جب الحزن یعنی غم کی وادی ہے، اس میں بچھو ہے، ہر بچھو سیاہ خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے. وہ جو وادی ہے جب الحزن اس میں بھی بے نمازی ڈالے جائیں گے. وہ بچھو جب ایک مرتبہ ڈنک مارے گا تو اس کی گرمی پورے جسم میں فوراً سرایت کر جائے گی اور 1000 سال تک اس زہر کا اثر اس کو تڑپاتا رہے گا، گرمی اس کے بدن میں اس کو تڑپاتی رہے گی. اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے. اس کے بعد جب بے نمازی کو وہ بچھو ڈنک مارے گا 1000 سال تک تو وہ زہر میں تڑپے گا، اس کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ دینا شروع ہوگی، یہاں تک کہ دیگر جہنمی جو ہیں اس پر بے نمازی پر لعنت کریں گے. بات دیکھیے اتنا سخت عذاب، اور سینکڑوں مقامات پر قرآن و حدیث میں نماز کی تاکید آئی، لیکن چونکہ اس معاشرے میں نماز نہ پڑھنا کوئی عیب نہیں رہا اس لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے تو کسی کو خوف رہا ہی نہیں، بس جو کچھ ہے مصلحتیں اور حکمتیں رہ گئیں، اس معاشرے کی شرم رہ گئی، ان لوگوں کی شرم رہ گئی. اے میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کیجئے، اگر یہی حال رہا اور ہماری زندگی کی یہی ڈگر رہی اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور نماز نہ پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے، گناہ کرتے کرتے خدا کا خواستہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اگر اللہ ناراض ہوا، میرے بھائیوں قرآن عظیم کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا. آج رنگ رلیوں میں مصروف رہنے والوں، اے نمازوں سے جی چرانے والوں، اے فلمیں ڈرامے شوق سے دیکھنے والوں، اپنے گھر میں وی سی آر بسانے والوں، طرح طرح کی جانداروں کی تصویروں سے اپنے شوکیش اور اپنے در و دیوار کو سجانے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے شرابیوں، اے زانیوں، اے بدنگاہی کرنے والوں، اے لوٹ کسوٹ کرنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، دیکھو دیکھو تمہیں اللہ کا کلام پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ تو اے میرے بھائیوں، اے رات دن گناہوں کی زندگی بسر کرنے والوں، اے دوسروں کا مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے فیشن پرستوں، اے انگریزی تہذیب کو اپنانے والوں، اس اللہ کے کلام کو بار بار غور سے سنو، اس پر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو کہو گے، جب ان کے منہ جہنم کی آگ میں الٹ الٹ کر تلے جائیں گے، دیکھو منہ تلے جائیں گے، صرف آگ کی ان کو آگ کی چنگاری نہیں دکھائی جائے گی، تپش نہیں پہنچائی جائے گی، بلکہ آگ میں منہ کو تلا جائے گا۔ جب منہ آگ میں تلے جائیں گے پھر کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ ہائے افسوس، ہم اللہ کی فرما برداری کیے ہوتے، رسول کی فرما برداری کیے ہوتے، تو جب آگ میں منہ تلے جائیں گے اس وقت تو ہر ایک کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں اللہ رسول کی فرما برداری کر کے اس دنیا سے چلا ہوتا۔ اے میرے بھائیوں، لیکن پھر وہاں افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ جیسے آج کوئی کسی پر گولی چلا دے اور اس کو حوالات میں بند کر دیا جائے، سریوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے، ہتکڑیاں ڈال دی جائے اور اس کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو جائے قتل کا، تو پھر تو وہ سر پچھاڑے گا، ہائے ہائے افسوس، کاش میں غصے پر قابو کرتا۔ ہاں، میں نے حدیثیں تو سنی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوان، تم میں سے پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے، قوی تو وہ ہے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یہ حدیث سنی تو تھی، لیکن افسوس، میں غصے میں اندھا ہو گیا، میں غصے میں اندھا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اب تو اس کو نہ رات کی نیند ہے، نہ دن کا چین ہے، نہ شام کا سکون ہے، نہ صبح کا آرام ہے، ہر وقت اسے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ ہاں ہاں، جب بات بگڑ جاتی ہے پھر ذات کوئی پچھتائے، کتنا ہی کوئی زور لگائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ کتنے ہی بڑے عہدے پر رہا ہو، یہ عہدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، یہ دنیا کے عہدے بکواس ہے۔ جو بہت بڑے عہدے پر تھے پوری دنیا میں، جن کی بات توجہ سے سنی جاتی تھی، اب بیچارے وہ اپنی کار خود ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے عہدے، اس کے پیچھے لوگ مرتے، میں تو حیرت کرتا ہوں، میں تو واقعی میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے عقل سے پیدل ہیں، یعنی اتنا اتنا دیکھنے کے باوجود ایسی کرسی کو تو آدمی چولہے میں ڈال دے، اس کرسی میں کیا، جس کا کوئی مستقبل نہیں، انہیں جیتے جی ذلیل کر کے اس کرسی سے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے، کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس میں ثبات نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کرسی کون سی پاور فل ہے، خدا کی قسم آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے روز یہ کہنا پڑے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یہ کہنا پڑے اس سے پہلے ہو غلامی مصطفیٰ کی کرسی پر براجمان ہو جاؤ. خدا کی قسم یہ اتنی مضبوط کرسی ہے، اتنی عظیم کرسی ہے کہ دینے والا اسے چھینتا ہی نہیں، اسے دینے والا کبھی چھینتا نہیں. جبھی تو کسی نے کہا اور بالکل سچ کہا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ. فرزانگی مانے سیانہ پن. اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا، جس میں ذرا سی عقل تھی وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا، اور جس میں عقل نہیں تھی وہ دنیا کے دھندوں میں ایسا الجھا کہ غلامی کا قلادہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ میرے گلے میں کسی کی غلامی کا پتہ ہے. تو آؤ سچے غلام بن جاؤ، آؤ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ. میرے بھائیوں پکے نمازی بن جاؤ، رشوت کے لین دین سے باز آؤ، دنیا کے گناہوں سے رشتہ چھڑا لو، اللہ کے حبیب کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دو. خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. خدا کی قسم ان کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دو، ان کے آستانے پر جبھی سائی کرو، یہ ساری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی. اور پھر تم خود کہو گے ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ذرا آ کر تو دیکھو، دور سے مزہ نہیں آیا، جب ذرا ان کے قدموں میں حقیقی معنوں میں سر رکھ کر دیکھو، یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دیکھو. دیکھیے جب ان کے دامن سے لپٹو گے، ہو سکتا ہے آزمائش بھی آئے، امتحان بھی آئے. جیسے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در دولت سے باہر تشریف لائے، بھوک کے آثار چہرے زیبا پر نمایاں تھے. ایک صحابی نے دیکھا، دل پسیج گیا، آنکھیں بھر آئیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شدت بھوک سے بیتاب ہیں. یہ دوڑے، وہ صحابی دوڑے، بازار گئے اور مزدوری کر کے کچھ کھجورے خرید کر آقا کی بارگاہ میں نظر کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور مسکرا کر فرمایا، یہ بتاؤ یہ جو تم نے میرے لیے محنت کی اور کھجورے لائے، کیا یہ اس وجہ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو صحابی نے دستبست کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں ایسا کیوں کرتا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ اے میری غلامی کی کرسی پانے والوں، میری محبت اپنانے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم بھی تیار ہو جاؤ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا عاشق ہے، جو میرا دیوانہ ہے، افلاس، غربت، تنگ دستی، فقر، اس کے پاس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے. اے غریبوں تمہیں مبارک ہو کہ غربت یہ عاشق کی پہچان ہے، غربت یہ عاشق کی پہچان ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے تیار ہو جا کہ غربت تیری طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آنے والی ہے. تو وہ پھر دیوانہ اور عاشق بھی نہیں. دیوانہ تو وہ ہے کہ جو راضی و رضا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ہمیشہ راضی رہے، رضا مولا از ہما اولا، یہ اس کا نعرہ ہو کہ رب جیسے رکھے میں اس میں راضی ہوں. تو جو لوگ شکوا شکایت کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں خامخواہ لوگوں کے آگے بیان کرتے پھرتے ہیں، اور بس وہ روتے رہتے ہیں، آنکھوں سے نہیں زبان سے رونا روتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا بے روزگاری، فلا قرضہ، یہ مصیبت، بیماری، تو یہ لوگ عاشق نہیں ہو سکتے. عاشق تو بھائی بہت صابر ہوتا ہے. میں ایک عاشق کی مثال دوں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں لبے دریا گزر رہا تھا تو کچھ لوگ جمع تھے، میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑے ملبوس فقیر تھا، اس کے پاؤں پر بہت بڑا زخم تھا، کسی چیتے نے اس کو کاٹ لیا تھا اور زخم خراب ہو گیا تھا، سیپٹک جس کو آپ کہتے ہیں، سیپٹک ہو گیا، زخم خراب ہو گیا تھا، اور اس کی زبان پر یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کلمات جاری تھا. تو لوگ جو جمع تھے اس میں نے کسی نے حیرت سے سوال کیا کہ آپ کو بہت تکلیف میں، آپ کا تو زخم خراب ہو گیا اور آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ فقیر جو تھا بظاہر تو وہ بالکل دیوانہ تھا، لیکن جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا، بڑا قلم تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کروں، مجھے جسم میں ہی تو اللہ نے تکلیف دی نا، میری جان میں تکلیف دی، مجھے زخم ہی تو دیا ہے. اللہ نے مجھے جسمانی تکلیف میں، جسمانی درد میں، جسمانی بیماری میں ہی تو مبتلا کیا ہے، مجھے گناہوں کی بیماری میں تھوڑے مبتلا کیا، میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں. دیکھیں کیسی سوچ تھی ہماری سوچ، مجھے بہت پرچیاں تھی، میں لاکھ بولوں پرچیاں آنی ہے زبانی، لوگوں نے کہنا یہ بیمار ہے وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی مطلب تکلیفوں سے بچائے اور دونوں قسم کی بیماریوں سے بچائے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، درد سر ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، اس کی پرچی آئے گی، روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، تعویذ دے دو، دعا کر دو، ہماری یہ بیماری دور ہو جائے. لیکن داڑھی منڈانے کی حرام والی بیماری چہرے پر چپکی ہوئی ہے، اس بیماری کا کسی کو احساس نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر بچھو چپک جائیں گے، اس کی کو احساس نہیں. اس بیماری سے دعا کرائے کیوں؟ جو اپنے ہاتھ میں جو پیسے دے دے کر بندہ بیماری لیتا ہے، خودکشی، اپنے چہرے کی خودکشی کرتا ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے عذاب پر چھوڑ دیتا ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ہو کر میں تو انگریزوں جیسا چہرہ رکھوں گا، تیرے حبیب جیسا چہرہ نہیں رکھتا، میں غلامی مصطفیٰ کی کرسی نہیں چاہتا، مجھے دنیاوی کرسی عزیز ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات، ناراض نہیں. اسی طرح بے نمازی بھی آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے بخار نہیں چھوڑتا. ارے بھائی، بے نمازی ہونے والی جو بیماری ہے، اتنی اشد بیماری کہ جہنم میں جھونک دیا جائے آگوں کی آگ ہوگی، ارے نہیں، قبر میں ہی پوری قبر آگ سے بھر دی جائے گی، سانپ ٹوٹ پڑیں گے تم پر، اور قبر ایسی بھینچے گی کہ بے نمازی تیری پسلیاں توڑ پھوڑ رہے گی. اس بیماری کا کوئی نہیں کہتا کہ بھائی میں نمازی بن جاؤں، کو تعویذ دے دو، میری بے نمازی پن کی بیماری دور ہو جائے، میری گالیاں پکنے والی بیماری دور ہو جائے، میری انگریزوں جیسے کافروں کا لباس پہننے والی بیماری دور ہو جائے اور میں سنتوں کا لباس پہننے لوں. نہیں، ان بیماریوں سے کوئی اس لیے پناہ نہیں مانگتا کہ یہ بیماری تو اپنی لی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اپنے کسب کی ہے، تو اس سے کوئی پناہ نہیں مانگتا، ان بیماریوں کو کوئی خوفناک نہیں سمجھتا. خدا کی قسم، بیماریاں یہ خوفناک ہیں. جن بیماریوں کو ہم خوفناک سمجھتے ہیں وہ خوفناک نہیں. ٹی بی کی بیماری خوفناک نہیں ہے، ٹی بی کی بیماری خوفناک نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، شکر کیا، گناہ سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا. ٹی بی ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، تو ٹی بی رحمت، اور ٹی وی، ٹی وی حرام سے جو آنکھیں بھرے گا، اپنے کانوں سے حرام سنے گا، مرنے کے بعد اس کے کانوں اور آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. تو ٹی بی میں اتنی تکلیف نہیں جتنی آنکھوں میں کیل ٹھوکنے میں تکلیف ہے، کینسر میں اتنی یقیناً تکلیف نہیں جتنی تکلیف کانوں میں کیل ٹھوکنے سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اس کی آنکھوں کو آگ سے پر کیا جائے گا، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد، ابھی کوئی نہیں ڈرتا. میرے بھائیوں، موت بھی آ جائے گی، ایسے آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی پچھلے دنوں ایک بیچارہ ملتان شریف کے اجتماع کے سلسلے میں، میرے پاس پیسے نہیں جو میں آؤں، تو دوستوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھے پیسے دے دیں گے، آ جایا. پھر بھی وہ نہیں آیا، اس کا شاید دل نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. دوسرے جمعے، ایک جمعہ جمعہ رات اجتماع میرے دوستوں نے بتایا، دوسرے جمعے وہ کلری لیک گیا، کلری جھیل، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا. اب بھی پیسے نہیں ہوئے، نارے کسی اور نے دیے ہوں گے اس کو پیسے، بیچارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. میں صرف اس دنیا کی محبت کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. ملتان شریف پیسوں کی اس کو آفر کی، وہ غریب نہیں آیا، اس کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن وہ کلری جھیل سیر و تفریح کے لیے بیچارہ گیا، اور کلری جھیل میں غریب ڈوب گیا، انتقال، اللہ اس کو غریب رحمت کرے۔ تو موت آئے گی، دیکھو اور ایک میرا دوست آیا حیدرآباد سے، اس نے بڑا عجیب قصہ بتایا کہ میرا چچا بڑا ماہر تیراک تھا، وہ جہاز میں کام کرتا تھا اور بڑا ماہر تیراک، ایسا رسمی بڑا ماہر تھا تیرنے میں، تو وہ کسی وجہ سے بیچ دریا میں کودا بھی، پھر کودا، وہ بہت تیراک ہوتے ہیں دریا میں مچھلیوں کی طرح وہ تیرتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں، ایسا ماہر تھا۔ تو وہ جب دوسری بار کودا، دوسری بار دوستوں نے یہ سوچ کر کہ تھک گیا ہوگا، اس کے لیے رسہ پھینکا کہ تو رسہ پکڑ لے ہم تجھے کشتی میں لے لیتے، زگن نہیں، وہ اپنی مہارت پر ایک آدمی کو اعتماد ہوتا ہے، نہیں نہیں مجھے رسے کی کوئی ضرورت نہیں، سر ابھار کو سنگا رسہ نہیں میں آ رہا، بس وہ آ ہی رہا تھا کہ ایک زور کی لہر آئی یا تھپیڑا آیا، وہ یک بار کی نگاہ سے ہو چلو گی، ایسا اس کو چوکڑی بلا دی اس نے، اور اس بیچارے کی لاش 48 گھنٹوں کے بعد ایک انگریز ڈبکی مار نکال کے لے آیا، وہ لاش بیچاری کی ایسی دیکھے، اس کی آنکھیں بھی مچھلیوں نے کھا لی تھی، سر بھی پھوٹ گیا تھا، بالکل اس کا بیچارے کا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو بھائی موت تو آئے گی، اور اس کی تو لاش مل گئی، پتہ نہیں ہم میں سے کسی کی ملے بھی نہ بھی ملے، کسی کو شیر پھاڑکا ہے، کسی کو درندہ پھاڑکا ہے، تو ہماری کرسیاں بھی یہیں رہ جائیں گی، ہماری دولت بھی یہیں رہ جائے گی، ہماری ثروت بھی یہیں رہ جائے گی، ٹی وی وی سی آر سب یہ آ کر بڑے بڑے سانپ بچھو بن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر میں مسلط ہو جائے۔ تو پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ کہنا پڑے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے کہ آگ میں مبتلا جائے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، گالیاں بکنے کی وجہ سے، غیبت چغلی کی وجہ سے، داڑھی منڈانے کی وجہ سے، انگریزی فیشن کرنے کی وجہ سے، گلے میں دھات کی زنجیر لٹکانے کی وجہ سے، بے جا جھگڑے کرنے سے، اگر آگ میں منہ تلے گئے پھر تو سب کہیں گے کہ کاش اللہ کا حکم مانا ہوتا، اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا، اس وقت حکم ماننے کے لیے پھر دنیا میں میرے بھائی کسی کو نہیں بھیجا جائے گا، آؤ آج مل کر سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں اطاعت اللہ اور رسول کی کرتے رہے، اور وہاں جا کر یہ نہ کہیں کہ کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی، بلکہ ہم اطاعت کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو، ہاتھ بھڑا کر، ہاتھ بھڑا کر، ہاتھ بھڑا کر، ڈال دو ٹکڑا، یا مرشد میری جھولی بھر دو، جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے، جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن پسارا، میں نے بھی دامن پسارا، یا مرشد میری جھولی بھر دو، میں نے بھی دامن پسارا، میں نے بھی دامن پسارا، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو۔ میرے علیہ سنت کی تربیت ایسی ہے کہ چل مدینہ میں میرے علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے جو جو خوش نصیبی جاتے ہیں الحمدللہ عزوجل، ساری ساری رات عبادات، تقوی، پرہیزگاری، معاملہ دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ عزوجل اس کی برکت سے جب واپس آتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں میں بہت واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر میرے علیہ سنت کی وہاں پر ملاقاتیں، بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگ الحمدللہ میرے علیہ سنت کے ذریعے قادری اطاری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے علیہ سنت وہاں پر یمنی علماء کرام کے پاس گئے تو امیر علیہ سنت نے آگے بتایا، وہ یمنی بڑے عاشق رسول تھے، وہ بتا رہے تھے اب امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ وہ کرم فرمائے یہاں پر عاشقوں کی خدمت آ جائے، عاشقان رسول آئیں، نعت خوانیاں ہوں، پھر وہی ذوق شوق کے سلسلے رہے، سرکار کی بارگاہ میں باد آبازیاں ہوں۔ تو امیر علیہ سنت بتایا سحری حضرت امی جان خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں کرتے، پھر ہم نے سحری لی اور امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں وہاں پر ہم نے سحری کی، وہاں پر فاتحہ پڑھی اور پھر امی جان کی بارگاہ میں رو رو قرض کی کہ عاشق اپنے انداز میں عشق بار آنکھوں سے حاضری دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے بھائی جان کے بارے میں بتایا کہ بیچارے جگر کے کینسر میں دنیا سے چل بسے، یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو خلیق رحمت فرما۔ اے میرے مولا، مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، مرحوم کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما، مرحوم کی قبر جنت کا باغ بنا۔ الہ العالمین، مرحوم کی قبر کی گھبراہٹ بے شک تنگی دور فرماتے، یا اللہ مرحوم کے تمام عزیز و قربا، لواحقین، پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی عالمگیر صلاۃ و سنت کی وہ تحریک ہے جس سے اللہ نے حضرت مولانا ابو بلال الیاس قادری رحمۃ اللہ کے اخلاص کی بنا پر اور مخلص ساتھیوں کی محنت کی بنا پر اور حضور کی نظر کرم، سرکار غوث و رضا کی نظر کرم سے وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب ساری دنیا جانتی دعوت اسلامی کا پھریرا لہرا رہا ہے مشرق مغرب شمال جنوب۔ الحمدللہ اس غریب کو بھی سفر کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے، تو میں نے دنیا کے گوشوں گوشوں یورپ کے ایسے علاقوں میں جہاں مسجد ڈھونڈی تو مسجد عطار نظر آئی اور مدرسہ ملا تو فیضان مدینہ ملا۔ اللہ اکبر، کہ سنتیں سیکھی ہیں، سنتیں سکھائیں، اللہ اکبر۔ اور کتابی شکل میں اگر آپ مصروف و مشغول شہری ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، تو پہلے اس کتاب پر مطالعہ فرمائیے، تھوڑا سا وقت نکالیے سنت کے موضوع پر اور تبلیغ کے موضوع پر بھی۔ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فیضان سنت ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جو ساری تفسیر اس گلستان اسلام کی دنیا میں فقہ کی پھیلی ہوئی ہے، سنتوں کی جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اس کا نچوڑ فیضان سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔